cebin yokla da gel. Halinde hopla da gel. Çalları topla da gel. Cebin yokla da gel. Cebini yokla da gel. Haydi hopla da gel. Çalları topla da gel. Cebini yokla da gel. Yokla da gel.